Гарыслава. Не хачу разуці рабыніча, я за Ярополка іду. З адказу Рагнеды, княжны Полацкай, Уладзіміру, князю Новгарадскаму. Прадмова. Гэй, павейце, разгуляйцеся, ветры вольны лёгкакрылыя, над старонкай, над крывіцкаю, зашуміце неўгамонныя, паміж небам і зямліцаю, віхрам птахам пранясіцеся, леты, даўна прамінуўшыя, уздымайце з чорна попелу. Скалыхніце сэрцам каменным, звонам вечам ды ўсё полацкім. Хай звон звонка разгамоніцца, ды раскажа быль бывалую. Быль бывалу пра дочь князеву, ту красавіцу ненаглядную, пра ту княжну пра свабодную, што Рагнедай называлася, а пасля што з гора горкага стала зваціся Гарыславаю, а гардыня недаступнаю кругом вокала праславілась. Пра яе вы, звоны вечавы, ветры буйныя, свабодныя, раскажыце свету цэламу, быль бывалу ў землях полацкіх. Даўно-даўно было ўжо гэта, як там у запісах стаіць, дзе пішуць: «Вось такога лета было, павінна тое быць». Шмат хмары вылілі вадзіцы, навек заснуў бор не адзін, і шмат павысахла крыніцаў за гэты час. Патомак сын бацькоў, застыўшых у магіле, забыўся ўжо аб іх жыцці, аб тым, як дома лад вадзілі, як на вайну умелі ісці, як у славе ўміралі за чэсць і волюшку сваю. Забыўся сын аб быўшай хвале, у прыгон прадаў сябе, сям'ю, расою здоблючы чырвонай свае загоны і лугі, пры блуднай чэрні б'е паклоны, куе сабе сам ланцугі. На батракоў здаліся ўнукі, на вольнай прадзедаў зямлі пайшлі ў няволю без прынукі, як па вяровацы пайшлі, і праслаўляюць мазалямі парабаціцеляў сваіх, сябе згубіўшы між людзямі, паміж мучыцеляў глухіх. Няма нікому заступіцца, збудзіць заснуўшыя званы, прызваць к жыццю жывой расіцай нямыя сведкі курганы. Так растачыла зніштажэнне свае ўладарства ў старане, што волей рдзела неадменне, як тое сонца ў вышыне. Адно падчас у сумнай песні або ў казцы дзе якой край праўды выгляне з-пад плесні і ўскалыхне жывой душой. Нямыя вербы над ракою зашалясцяць сухім лістом, а далей дрэме ўсё ў спакою, усё спіць магільным рабскім сном. Калі ж, калі ты, родна маці, старонка бедная мая, пачнеш ізноў выводзіць рацці, данова збудзешся жыцця.